Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. I dag skal det handle om lommelyrik og hverdagens poesi, om den kærlighed, som mange af os modtager i den såkaldte Andebakke på Facebook. Andebakken, det er der, hvor henvendelser fra fremmede mænd og kvinder ryger hen. Mennesker, du ikke linker til, men som rigtig gerne vil i kontakt med dig. Meget gerne endda. Jeg har åbnet min Andebakke og fundet en masse henvendelser frem, ligesom jeg af kolleger og venner har fået tilsendt deres eksempler på sextilbud og penisbilleder. Dem skal vi i dag lave digt- og billedanalyse på. Jeg har sat et stærkt hold. Forfatter Ahmed Mahmoud, velkommen til dig. Jo, tak. Velkommen til kunstkritiker og skribent på Zetland, Torben Sangild. Tak. Og velkommen til kærlighedsekspert Julie Rugaard. Ja, det er jeg. Det er du nemlig. Ja, det er jeg. Og jeg har lagt et kompendium foran jer med tekster, som vi sammen skal gennemgå i dag. Vi skal finde alle vores tekstanalysefærdigheder frem og ud af Andebakkens mørke finde og fremelske alle de skjulte stjerner. I slutningen af anden time, så vil vi også kåre kongen af lummerpoesi, ligesom vi for et halvt år siden kårede kongen af vemmelsespoesi, som nogen måske vil huske, blandt andet Ahmed Mahmoud og Torben Sangild, I var jo med dengang. Så analyserede vi i november sidste år hademails, tilsvininger, dødstrusler og sextrusler. Vi har også i dag et eksempel på et kærlighedsdigt, der bevæger sig fra inderlig, blid, nænsom kærlighed til luder, luder, luder, had. Godt. Det skal handle om kærlighed overvejen i dag. Jeg har fundet en digtanalysemodel på nettet. Den er beregnet for børn i folkeskolen, så jeg tænkte, at vi ville være udmærket til de her digte, der kan alle være med. Vi skal stille de grundlæggende spørgsmål. Hvad er digtets rytme, syntaks, budskab, og hvordan benytter det lyriske jeg sig så af sproget? Og når nu talen er om kærlighed, så vil jeg foreslå, at vi også hjælper folk derude lidt med kærligheden. Det er faktisk inspireret af en samtale med dig, Julie. Det vil sige, at vi ikke bare analyserer digtene, men også hjælper folk til at få mere kærlighed. Hvordan de udtrykker sig bedre, henvender sig mere elegant, og måske lærer at håndtere en afvisning. Og genkende en afvisning. Ja, det er ikke mindst. Ikke mindst, ja. Vi skal i gang, og det første digt, det er indtalt af Michael Bertelsen, det er de øvrige også. Det kommer her, og i kompendiet, der er det det digt, der ligger allerforrest. Det hedder, Du er meget smuk. Du er meget smuk, kære Anne, og du tør have ordet i din magt. Brug den som retfærdighedens brynje. Den er skarp, som et tveægget sværd. Og brug den som kong Salomos visdom, for det skaber respekt i sandhedens forum. Og klæder skaber som bekendt folk. Ligeledes er ord et våben imod løgnen, hvis det bliver brugt med rettidig omhu. Dejligt at læse dine indlæg her, vidunderlig, æstetisk orienteret kvindesjæl, du er. Og tak for det. Det er en henvendelse, der afsluttes selvfølgelig af en blinkesmiley. Hvilken følelse skaber digtet i jer? Altså, ja. Torben Sangild. Det skaber en tåkrummende følelse i mig. Det er jo et forsøg i udgangspunktet på at lave sådan en arkaisk, højtidelig ode stemning, ikke? Men altså, klichéerne står jo i kø. Altså, det er jo simpelthen... Det er jo sådan nogle stående vendinger, der ligesom bliver fyret af. Klæderskaber som bekendt folk. Det er skarpt som et tveægget svær. Og sådan henvendt til koncert. Det er jo et forsøg på at lave sådan en nærmest bibelsk, højtidelig, arkaisk, altså sådan gammeldags sprog, som jo overhovedet ikke fungerer. Altså, det bliver sådan en kikset omgang, vending af klichéer. Og så, hvad man ikke kan høre på Bertelsens oplæsning, det er, at mellem hver sætning, så er der tre prikker, de såkaldte tøveprikker. Mm. Indimellem er der også en streg. Og tøveprikker er, efter min sådan benhårde kritiske mening, dårlig stil. Det er sådan, det er postuleret efter tænksomhed, i hvert fald når man altid bruger dem. Det er sådan ligesom, de skal signalere, nu tænker jeg lige efter, inden næste udsagn kommer. Men man tror ikke på det, når de er overalt, vel? Så er det ligesom bare en undskyldning for ikke at være præcis og koncis. Man kan også sige, at i det her tilfælde, der bliver det sådan en eftertænksomhed, før næste kliché så kommer. Ja, præcis. Og jeg noterer mig også, at der er sådan noget... Man skal tænke længe før klæderskaber som bekendt folk. Jeg må tage også noget rettidig omhu. Det er sådan en corporate hilsen til Mærsk, som også lige bliver flettet ind i den her kærlighedshenvendelse. Ja, det er rigtigt. Den er sgu også med, ja. Ja, rettidig omhu. Den strider ikke. Ja. Ja, ja. Og så bruger han jo også versaler et enkelt sted. Det skaber respekt i Sandhedens Forum. Som et forsøg på at understrege et eller andet, man ikke helt i virkeligheden ved, hvad det er, han gerne vil understrege. Det er underligt skrevet. Om, hvad det er, han vil. Hvad klæderskaber folk og retsridige ja. Omhu og retfærdighedens brynje, etc. etc. Men jeg tror, han forsøger at male et billede af dig. Ja, men jeg tror, vi... Jeg tror sådan set, at vi overfortolker det. Ja. Fordi hvis... jeg ser sådan en valkyriekriger foran mig. Og det er sådan, ser dig. Sofia, ja. Altså både med brynjen og det tvækkede svær og tøjet, der skal... Der, altså det, der klæder, skaber folk. Og, altså sådan nogle ting, ikke? Så jeg tror mere, at det er sådan, at han er betaget. Men det kommer bare ikke... ordentligt igennem, fordi han ikke får det formuleret på en måde, så man sådan forstår det, og der er de der falske pauser, og det bliver sådan, han prøver i virkeligheden måske at give dig et kompliment, men det falder fuldstændig til jorden igen. Men hvorfor tror du, han vælger det her højtidelige sprog, altså også en slags uden sprog? Altså, for hvad er det egentlig, han vil? Jeg tror, han prøver at virke sådan, som om han er på et højere niveau, end han i virkeligheden er. Ja, altså. Jeg er sådan set enig med dig. Jeg synes ikke, det strider mod det, jeg sagde. Han forsøger at komme med en kærlighedserklæring. Mm-hmm. Og i det forsøg vil han gerne, fordi han er imponeret over dig som retoriker, Anne-Sophia Hermansen. Yes. Og derfor så vil han gerne på en eller anden måde vise, at han også bemestrer et eller andet sprog. Og det går desværre galt undervejs. Fordi klichéerne står i kø. Ja, altså nu må du jo sige, det kunne vi jo også spørge dig om, Anne-Sophia. Hvad får det her til at føle? Får det til at føle, at her er en mand, der har ordet i sin magt? Nej, det gør det jo ikke. Altså jeg sætter jo meget pris på en lille smule opfindsomhed og originalitet. Det er også derfor, jeg bliver jo ikke så taknemmelig, når jeg modtager pikbilleder for eksempel. Fordi der er ikke så meget fortolkningsfrihed. Jeg kan egentlig godt lide et originalt billede, hvor der er en vis grad af kreativitet, opfindsomhed, og hvor vedkommende jo så også gerne kommer frem til sagen. Men jeg vil bare lige kort. Det synes jeg jo ikke, han gør her. Det er bare den her ude. Og jeg sidder med et spørgsmålstegn efterfølgende. Hvad er det, du vil? Nej, men det ved jeg godt, hvad han gerne vil. Han vil gerne ruse dig. Og så synes jeg også, at i den her analyse, at manden fortjener at blive analyseret ud fra det udgangspunkt, han i virkeligheden har. Altså, hvis nu det var Strunge, der var begyndt at bruge pauseprikker og så videre, hvilket man jo, hvis han levede i dag, kunne forestille sig, han ville gøre. Så kunne vi analysere det ud fra et andet udgangspunkt. Her der har vi med et ganske almindeligt menneske at gøre, som gerne vil fortælle dig, hvor fantastisk han synes, du er. Han slutter af med, at det er dejligt at læse din indlæg her ved underlig æstetisk orienteret kvindesjæl, du er. Det er også det eneste sted, han vælger at rime i hele det her digt, han skriver til dig. Og det synes jeg egentlig er modigt. Han kunne lige så godt have lavet en ABABAB og på en eller anden måde gået ned på et endnu lavere barnagtigt rim. Det gør han ikke, og jeg synes faktisk... Så han sætter alligevel barn lidt højt? Jamen, jeg vil gerne give ham en smule respekt op, og ikke mindst for mod. Jeg synes, det er modigt og fint. Det er jeg sådan set enig i. Når nu jeg gik sådan lidt hårdt til det, kritisk til det, så var det, fordi det ligesom er præmissen for programmet, som jeg har forstået det, at vi læser det her som om det var digte. Ja. Og faktisk er det jo sådan set er meget sødt. Altså, der er jo ikke noget, i modsætning til nogle af de andre, vi skal læse, er der jo ikke noget vulgært eller ondskabsfuldt i det her. Men jeg tænker, at der er en grund til, at vi bruger analysemodel, som du præsenterede det fra sådan folkeskoleniveau. Det er vel også fordi, at de mennesker, der skriver her, er på et niveau, der måske svarer dig til. Men jeg vil også sige... Og så tre eftertænksomhedsprikker efter den udtalelse. Ja. Noget af det, vi gjorde sidste gang, det var jo også, og udover at vi kom med vores aldeles professionelle vurdering af digtet, så skulle vi også give tildelte stjerner. Og sidste gang, der lavede vi et omvendt stjernesystem, som forvirrede åbenbart i studiet. Vi skulle i hvert fald hele tiden forklare det. Tom Sangel, på Politikken, hvor du har været tilknyttet, der giver de jo hjerter, og jo flere, jo bedre, så lad os gøre det samme her. Ja. Det vil så sige på en skala fra 1 til 5. Jeg tror også, det er politikens glasskala. Vi tager hjerteskalaen den her gang. Sidste gang, jeg tror jeg nærmest, det var dødning af huder, vi brugte. Altså, fordi det var vemmelsespoesi. Hvor mange hjerter på en skala fra 1 til 5 vil I tildele ham her? Hvem starter? Skal jeg starte? Ja, det er jo også fordi, jeg nok er hende, der blev lidt glad for ham her. Men jeg vil gerne give ham 2,5 hjerte. Og så giver du ham kun 2,5? Jamen, og det er for mod, ihærdighed og forsøg på, på en eller anden måde beskrive noget lyrisk, som han alligevel ikke helt formår. Jo, han får credit for ambitionen. Ja. Altså også for ikke at være vulgær eller være vemmelig. Han men kunne for godt have bare i, at komme med en hymne. Og også for ikke at falde i den, du er smuk og dejlig, jeg tænker på dig dag og nat, jeg er ejlig. Jamen, han har gjort sig i det mindste lidt umage. Altså, og hvis man skal sige noget til dem, der lytter med, særligt mændene, fordi der er en tendens, det er et overvejende mænd, der sender de her ting til kvinder. Jeg har ikke hørt om særlig mange kvinder, der sender mænd henvendelser, som kigger på dig, Tom Sange. Jeg ved selvfølgelig ikke, om din indbakke, den buner af østrogen-tossede kvinder. Der er kommet en del efter, jeg er blevet skilt, men de er sjældent så poetiske som det her. Der har du oplevet, Julie Rugaard, det omvendte, der er kommet færre, efter du er kommet i forhold? Bestemt. Altså meget. Altså, jeg tror, vi kan. Det er måske en tiende del af, hvad jeg fik for 2 år siden. Ja. Men vi vender tilbage til nogle af dem, som du har modtaget. Ja. Men det er da alligevel et meget. Altså, der er da en respektfuldhed omkring, at man så overvejende henvender sig til dem, der er tilgængelige, eller hvad man skal sige. Ja. Det er jo de sociale medier, der kan man jo se det på Facebook. Det er da ikke altid folk, de skriver, om de er et forhold eller ej. Jo, nej, men det er ikke alle, der gør det. Det er ikke alle, der benytter sig af at udfylde alle de her forhold og fødselsdage og sådan noget. Så det er ikke altid, man er sikker på det. Jeg fandt også først den der andet bakke i starten af året, og der var jo så gået et år siden bogen var udkommet, så den var bare eksploderet med beskeder. Ja. Og jeg havde det rigtig dårligt, fordi nogle af dem, det var jo tak for bogen og sådan noget, og jeg havde ikke svaret folk. Tænkte, ej, de må tænke, jeg er et røvhul. Men har du kvindelige læsere, der skriver, den hedder Sort Land, den bog, som du udgav sidste år, som også er en bog om din opvækst, og også om kultursammenstød mellem islam og dansk kultur. Har vi været lidt inde på, det skal vi ikke ind på i det her program. Nej. Men var der kvinder, der skrev, jeg bliver helt vildt tændt af det, du skriver? Nej, men jeg tror også, altså man kan sige heldigt for, at altså det er jo i forhold til bogen, og bogen ligger ikke op til, at kvinderne så skriver, du gør mig helt varm. Altså, der behøver ikke at være en stor anledning. Altså, Julie har fået henvendelse på baggrunden af at være med i Masterchef. Ja, okay. Og jeg vil også sige, altså, du fremstår jo som et meget, meget stærkt mandfolk i den bog, ikke? Jo. Og du ser også meget maskulin ud, Ahmed Mahmoud. Jeg synes, at jeg ikke kan rødme, så det tror jeg på. 2,5 hjerte til ham her, tvirket svær, retfærdighedens brynje. Hvad siger du, Torben Sangel? Hvor meget vil du tildele ham? Jeg vil tildele 2, netop fordi, at det er faktisk meget sympatisk. Jeg tror, det er et meget rart menneske, der er i den anden ende. Og jeg ved, jeg kan se sådan hurtigt på bunken, at der kommer værre ting, så vi skal også bruge hele skalaen, så 2 her. Naturligvis. Ahmed Mahmoud, hvad siger du? Jeg giver ham 2,5, og det gør jeg, fordi den sidste sætning, som blev fremhævet af Julie, det viser i virkeligheden, hvordan han har det. Og hvad han ville have skrevet, så hvis han havde skrevet det hele på den måde, så havde det faktisk været meget bedre, hvor alt det andet. Altså du tænker på dejligt at læse din indlæg her, vidunderlig, æstetisk orienteret kvindesjæl, du er. Det er i virkeligheden hans sande jeg, kan man sige, og hvor alt det andet, der prøver han at imponere dig. Der, hvis han bare havde fjernet det og så været sig selv, så havde jeg nok givet ham 4. Men den bliver ikke mere end de der. Nå, jeg vil give ham 3. Altså, jeg synes, det var en skøn henvendelse, og den gjorde mig også dig, der fik utrolig den. Glad, da jeg modtog dem. Så tak for det. Vi skal videre til næste digt. En henvendelse også, som jeg har modtaget, og som nu har fået navnet, kan jeg se her på min skærm. Hey, Hottie. Prøv en gang at lytte med. Hey, you. Kunne ikke lige lade være med at skrive til dig, da du ikke lige dukkede op på min face. Du tænker nok, sikke en tosse, der bare skriver, hehe, men synes bare, du er pivsød at se på og virker kæmpe flink osv. Du er en hottie. Der er noget tiltrækkende over dig, og sorry, kan ikke gøre for, at du fanger mig. Bare sig, hvis jeg skal lade være med at skrive. Ikke? Hey, kan jeg ikke lade være? Du er da for nice. Sorry, kan jeg ikke gøre for det. Hey, hottie. Hvis du ringer, er jeg i bare overkrop. Det er så smukt. Hvis du ringer, er jeg i bare overkrop. Ej, men altså. Så skynd dig at ringe. Skynd du dig at ringe. Snart tager jeg skjort på. Det er jo helt klart slutningen, der redder det her digt, ikke? Altså, det svirper lige til sidst, ja. Hvor vi ellers er gået ind i sådan, altså, en gentagelse af det samme. Så lige pludselig, så kommer der en eller anden energi til det sidste, sådan, hvis du ringer, er jeg i bare overkrop. Jeg kan også godt lide gentagelsestrukturen, altså hvor han benytter elementer, som han egentlig har leveret i den første besked. Altså det her, det er seks forskellige beskeder, der er sendt, som så sammenlagt danner et knækbrusa-digt. Hvor han benytter sig altså gentagelsestruktur. Hey, kan jeg klavere? Hey, hottie. Og så til sidst, der kommer så punktum, hvis du ringer nu, skynd dig. Lige nu er nemlig i bare overkrop. Hvad siger I andre? Altså jeg synes... Desværre, og det kan godt være, jeg er lidt for hård, men man mister jo fuldstændig respekten for ham. Fordi lige i starten, der skriver han sådan stille og roligt, selvom det virker som om det er teenage stavelser og korte ord, og det hele er sådan, men så bliver han desperat. Altså det der, og det allersidste, så prøver han at lokke med noget, fordi der ikke er noget af det andet, der har fungeret. Så er det sådan, jeg er i bare overkrop, hvis det hjælper. Og det gør det kun værre i virkeligheden. Men det er jo desperationens altså sådan, figur, ja. Den bare overkrop. Det er netop at blive ved med at forsøge at henvende sig, der kommer ikke svar til sidst, så kommer lokkemaden så. Jo, men det er der, hvor jeg synes, det bliver lidt ulækkert og stalkeragtigt. Ikke? Det er for desperat. Ja, desperat, det er præcis. Og jeg synes også, at det er, altså, det er bare grundlæggende enormt primitivt, ikke? Altså, jeg kan ikke se, at der er en eneste sætning, der er startet med et stort bogstav, og jeg synes, at jeg synes, at det, altså, hvis jeg modtog det her, så ville jeg næsten føle, at jeg blev talt ned til. Og det er vel ikke formålet med at skrive til en kvinde. Jeg tror, at budskabet herfra skal være, at I skal gøre lidt mere umage. Ja, altså, korrekt tegnsætning, det er der mange kvinder, der godt kan lide. Lidt mere kreativitet. Når gentagelsestrukturer er til stede, så skal de også bruges med en form for myndighed, i stedet for at bare være så henkastet som her. Jeg tror ikke, vi skal dvæle så meget ved det. Og det er også noget, virker kæmpe flink. Kæmpe flink. Det kan være, at han er lidt nordmand. Altså. Man skal jo lige sige, at lytterne kan jo ikke se tegnsætningen, men det er meget tilfældigt, hvordan komma og punktum er strøget ud. Altså, efter der har manglet en masse kommaer, kommer lige pludselig to i træk. Efter der har manglet en del punkter, man kommer lige pludselig to i træk. Det er sådan... Hvad skal vi give ham? Et hjerte? To hjerter? Nå, han får slet ikke nogen af mig. Altså, jeg... Du har nul? Ja. Nå, det er fordi, jeg synes faktisk... Altså, han skriver til en smuk, intellektuel kvinde, og så kalder han dig synes S-Y-N-S, bare du er pivsød at se på og virker kæmpe flink, og så videre. Jamen, det er igen det der. Altså, du må gøre dig lidt mere umage. Ja. Og så skal man, og i virkeligheden, hvad vigtigere er, sæt dig ind i, hvad er det for et menneske, du skriver til, ja, inden du skriver. Ja, og jeg skulle da ikke sød. Det er jo naivt. Nå, hvad siger du, Tom Sangel, hvor mange hjerter får han? Jeg synes, du er mega pivsød. Nej, jeg synes, at den skal have et hjerte for den sidste sætning, som er lidt sjov. Swipper. Swipper, en desperationens figur. Hvad siger du, Ahmed Mahmoud? Jeg har rigtig svært ved mænd, der skriver pivsød. Jamen det, jeg synes altså, også, det piv. Er... Altså, ja. Piv, det er sådan teenage-pige-agtigt, og ikke fordi, der er noget galt. Måske er han en teenage-dreng. Ja, men de bruger heller ikke piv. Nej, altså 0 hjerter, 1 hjerte? Der, nej, han får ikke nogen hjerter, selvom hans overkrop er, han er bare overkrop til sidst, så... Der er ingen kære mor der. Nej. Den næste, jeg vil spille for jer, det er en radiovært her på stationen, der hedder Anne-Sophie Allarp, der har programmet Datolinjen om aftenen, og som også jævnligt får henvendelser fra mænd på baggrund, dels af selvfølgelig en stor viden, men også at hun har en, synes de, meget sensuel stemme. Prøv en gang at høre, hvad der er en lytter, der har skrevet til hende. Allarp, din stemme er som en saxofon, der er blevet dyppet i børnehus til saft og rød Aalborg. Det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Der er noget danturel over det. Altså, der er noget opfindsomhed i billedet. Det er meget overraskende, sådan en blanding, altså børnehostesaft og rød Aalborg, det er fordi, altså det er netop ikke nogen corny, sådan, du ved, honning og sirup. Det er sådan, hov, hvad sker der her? Børnehostesaft og rød Aalborg. Ja. Dels er det to indbyrdes meget kontrasterende væsker, kan man sige. Mm. Og dels så er det sådan, de har jo faktisk noget på en eller anden måde. Man kan godt fornemme, at de har noget med stemmen at gøre. Altså, at det ændrer stemmen, hvis man tager hostesaft. Det kan ændre stemmen, hvis man får snaps. Ikke? Men det er sådan ligesom, at skrive det til en ung kvindelig radiovært, er på en eller anden måde, det er en meget overraskende hyldest, synes jeg. Og sammenligne stemmen også med en saxofon. Det mener jeg, at Dan Turell også har gjort i et kærlighedsdigt. Ja, det har han sikkert gjort i 80'erne, hvor saxofonen var meget hot. Ikke? Nu er den muligvis sådan lidt på vej tilbage, men der har også været 20 år, hvor saxofonen var fuldstændig bandlyst som erotisk. Får vi en fornemmelse af, hvor gammel lytteren er? Altså, jeg ville skyde på, at han var plus 45, måske oven i købet plus 50. Er det i hvert fald en, der kan huske altså, 80'erne, som Torben lige var inde på? Ja, det kunne det være dig, Torben. Ja. Og rød Aalborg er måske heller ikke den mest sådan trendy drink blandt de unge. Altså. Men der er enormt mange billeder tilknyttet rød Aalborg, ikke? Altså, den her sætning alene danner enormt mange billeder af, og jeg kan faktisk næsten høre, hvordan Alarp lyder. Altså, børnehostesaften, som er sløvende og bedøvende og langsom. Og der, altså, man bliver lidt træt af hostesaft, det ved alle, og det er sådan lidt barnligt, og så er der den røde Aalborg, som man tit forbinder med sådan lidt mere hæshed. Altså, jeg kan næsten... Det er ikke kun billeder, det er også dufte, der kommer af denne her ene sætning. Jeg synes, det er meget, meget fint. Og Dan Turellsk. Ja. Da jeg var barn, der var der morfin i det der hostesaft. Jeg havde engang sådan et morfintrip, hvor jeg gik sådan i smug hele tiden hen til den der flaske hostesaft. Og det smagte lakrids. Og det smagte nemlig lakrids. Ja. Det var dejlig hostesaft dengang. Jamen, jeg og Smit Mahmud, også... hvordan vurderer du den her... Det er jo et lille digt. Er det næsten et haiku-digt? Jeg sad faktisk og tænkte sådan børnehostesaft netop, at man kunne blive påvirket af det, og så tænker jeg, rød Aalborg, det er også noget, man kan blive påvirket af. Og så ser jeg ham her manden foran mig og tænker, at hendes stemme må påvirke ham på sådan en måde, ja. Som han er vant til at blive påvirket, ikke? Så for mig så, det måske overfortolker jeg det og gør ham til en alkoholiker, et eller andet narkoman eller sådan noget, men hendes stemme må i virkeligheden give ham sådan en... ro, salig følelse af et eller andet hygge. Og det er jo fedt, at han synes det. Og dejligt, at folk synes, at hendes stemme er på den måde. Men der er jo også noget jazzet over det, og noget levet liv. Ja. Altså en saxofon, der er nedsænket i rød Aalborg, men får en natlig stemning altså i kroppen af at høre digtet. Ja, men det er også det, jeg mener. Jeg tror, han sidder og drikker rød Aalborg, mens han hører hendes stemme over radioen. Mens hun så fortæller om Putin og udenrigspolitik yes, og valg i forskellige lande. Og det er jo også, altså det er jo, han har prøvet at fortælle hende præcis, hvad hun får ham til at føle. Og det kan være dejligt. Men på en, altså, på en meget forfinet måde, ja. Synes jeg. Altså han kunne lige så godt have sagt, du har en enorm sexet stemme, og jeg sidder for halvfed på samtidig med, at du taler i radioen. Og det havde men været, han har bare mere stil han er bare forfinet det. På en eller anden måde, ikke? Det kan jeg godt lide. Men det er også det, jeg mener. Altså, forestil dig en ældre herre i jakkesæt, ja. Den røde næse. Nej, jeg tænker mere, at han ryger cigaret og sidder på en jazzklub. På grund af den røde Aalborg. Og han hygger. Altså, det er dejligt. Altså, det er virkelig ikke negativt. Det skal man ikke... fordi han kunne have skrevet, som du siger. Jeg sidder og får halvfed på, når jeg hører din stemme, agtigt, ikke? Så det er et andet niveau. Men han er bare et sted i sit liv, hvor han godt kan lide noget rød Aalborg. Jamen, det er en intellektuel mand, der lytter til et radioprogram, der omhandler udenrigspolitiske emner. Det er en besked, der er afsendt klokken 11:30. Det er jo også der, programmet bliver sendt mellem klokken 11 og 12 om aftenen. Så han har måske siddet og... Det er jo også en saxofon. Fortabt sig i saxofontimen. Ja, røgen fra sin cigaret. Lige præcis. Og så har han så lyttet til den her fantastiske stemme. Hvor mange hjerter vil I give digtet? Jeg vil give det 4. Jeg vil give det 5. Ja. Jeg synes, det er fuldstændig perfekt, koncist, kort, originalt. Jamen, det vil jeg også. Altså, jeg er meget glad for både Dan Turell og Piet Hein, og jeg får associationer til det hele her. Og så i modsætning til ham, vi talte om før, så ved manden jo her fuldstændig præcis, hvordan man skal henvende sig til en kvinde. Det skal han have 5 hjerter for. Du lytter til Anne Jagt med Anne Sofia Hermansen. Og i dag har jeg besøg af kærlighedsekspert Julie Rugaard, skribent på Zetland, Torben Sangild og er forfatter Smit Mahmud, og vi analyserer henvendelser fra andet bakken, eller henvendelser bare sådan generelt, og overordnet sådan kærlige henvendelser. Vi kalder det lummerlyrik, Vi indleder anden time med et lille radio-lyrisk drama, kan man kalde det, mellem to stemmer. Tre. Jeg læser bare datoer op, men scenen er sat mellem dig, Julie, og så en mand, som, lad os lige kort, Torben, også for lytternes skyld, lave en karakteristik af ham. Han ser ud som om, at han bruger mere tid på at være i træningscenter end på at læse bøger. Han har et profilbillede, der ligner Arnold Schwarzenegger i sine unge dage. En bodybuilder simpelthen med man boobs, ikke? Han er helt korthåret, markeret kæbe. Han ser meget testosteron tung ud. Man kunne godt have sådan en mistanke om, at det ikke er ham, der skriver. Jeg skulle lige til at sige, jeg tror faktisk ikke, at det er ham, der skriver, der er på det billede der. Nej, det er ham med den lille bitte pik, som jeg elskede i sidste time. Jeg vil sige, ham på billedet kunne altså også godt have en lille pik. Sagtens. Der er nogle stoffer, der skrumper. Ja, til jo større muskler, desto mindre. Yes. Ja. Yes. Nå. Men altså, vi har behøvet at læse alle datoer op. Ja, jeg tager nogle af dem. Men vi siger, at korrespondancen indledes den 10. maj, og den afsluttes så den 19. august. Værsgo, Torben. Du ser da godt nok dejlig ud. Er du single? Nej. Jo da. Der er vist mange, der vil rense ud i dine rør, hva'? Er du ok? Ja, det er jeg. Tak fordi du spørger. Det var godt. Er du kommet så? Er du ok? Ja da. Dejligt. Lyst til en fræk aftale? Sprød krop. Tillykke, tøsen, smiley. Synd, du ikke vil domineres. Og synd, du ikke vil domineres, leverer jo så punktummet for det her kærlighedsdigt. For overvejende kun én stemme. Der er ikke rigtig et modtagende jeg i den anden ende. Må jeg lige spørge dig, har du fødselsdag den 18. juli, hvor han skriver tillykke, eller hvorfor skriver han den tillykke? Den 18. august, nej, og jeg ved ikke faktisk, hvad der er den 18. august. Jeg ved heller ikke, hvad der sker den 19. september, eftersom han konkluderer der, at det er ærgerligt, at jeg ikke vil domineres. Det er åbenbart, fordi du ikke svarer. Ja. Men er det her, hvis vi skal analysere det som digt, altså er det det lyriske, dominante SM-jeg, som gerne vil undertvinge sig et subjekt, og som måske tændes af ikke at få svar, men bare igen og igen svinge pisken over det her menneske, som egentlig bliver ved med at levere en afvisning? Eller er det i virkeligheden ham, der er masochisten? Kommer helt i tvivl. Altså nu siger han jo, søn, du ikke vil dominere os. Men han er, der er jo ingen af hans kommentarer, der egentlig har været dominerende, eller har haft noget sadistisk indhold, og det har man jo set i nogle andre, hvor folk har vist frem, hvad de har fået, ikke? Så har man jo set deciderede sadistiske fantasier, udfoldelser med, hvor nogle mænd fantaserer om, hvad de vil gøre ved hende. Og sådan noget, ikke? Men der er faktisk ikke sådan noget af, så det der med dominans kommer først ind til aller sidst. Men er det ikke sådan en lokketing? Hvis nu hun var til dominans, så kunne han lige sige, synd, du ikke vil domineres, og så kunne det jo være... Han havde Mr. Grace sexlegetøj himlen stående. Det er fordi, jeg har været for sød. Jeg har været for sød i mine kommentarer. Ja. Det er derfor, hun ikke vil have mig. Hvis nu jeg lige skruer dominans. Altså, jeg læser en masochisme i det. Altså, og det virker som maskeret vedholdenhed, men det virker jo som om, han faktisk også tænder lidt på afvisningen. Altså, han får jo en sjælden gang imellem et svar, men generelt så er der jo den ene besked efter den anden. Er du single? Intet. Nej. Øve. Nå. Et par dage efter, der er vist mange, der vil rense ud af dine rør, var haha. Ikke noget svar. Intet svar, så kommer en der sådan måned en måned efter. Er du okay? Og der er du jo, Julie, meget høflig i dit svar. Kan du forklare det? Jamen, det er også fordi, at altså, jeg kan jo godt nogle gange, han er ikke ene om at skrive sådan her til mig. Der er en del mænd, der særligt inden, at jeg kom i forhold på Facebook, skrev den slags. Og var meget vedholdende, og nogle gange, så fik jeg sådan lidt ondt af dem. Jeg synes faktisk, det var lidt synd, så jeg tænkte, jeg har jo sagt, at jeg ikke er single, eller det tror jeg faktisk oven i købet, jeg var på det tidspunkt, men jeg var bare ikke interesseret, så er det nemt at sige. Mm. Og så synes jeg nogle gange, at det bliver sådan synd. Så jeg svarer kort, men venligt på en eller anden måde. Ikke? Det synes jeg, at man måske bør. Men hvordan kan det være, at du ikke bare skriver til ham? Ved du hvad? Tak for din vedholdenhed. Jeg er ikke interesseret. Ha' en dejlig dag. Vil du gøre det, Anne-Sophie? Ja, det, jeg er til rimelig kontant. Det er derfor, det er så sjovt, når de kalder mig sød og sådan noget. Pivsød. Pivsød. Men det gør jeg jo i højere grad. Altså, men der er også det der med at lære at genkende en afvisning. Og det kan måske være lidt svært at få øje på det, at der er jo nogle mænd, der er blevet bildt ind af kvinder, at de skal jo bare bombe dem sønder sammen med opmærksomhed, så på et eller andet tidspunkt, så vender den her kvinde sig om, tager tøjet af og åbner sig for dem. Og sådan går det jo ikke altid, for hvis ikke der er noget, der ekkoer, eller der er et svar, så er det jo som regel et tegn på, man er bare ikke interesseret. Hvis nu, at... Og hvis man så ikke forstår det, så skal man måske have det forklaret. Ja, fordi den kommentar, du skriver tilbage, ja, det er jeg, men tak, fordi du spørger. Det er ikke en afvisning. Nej, det er fordi, altså, du er sygt menneske. Men det er heller ikke en indbydelse til... Jamen, det er sådan, han ser den. Det er sådan, han ser den, faktisk. Hvis, det tror jeg. Altså, han ser den som, fordi du stopper ham ikke der. Og så tænker han om, så kan jeg godt fortsætte lidt endnu. Og han er åbenbart sådan en type, der er så vedholdende, at han starter den 10. i 5., og så stopper han med at skrive den 19. i 9. Ja. Det er jo for... Det er den sidste besked, jeg får fra ham, ikke? Ja. Så giver han, kapitulerer han der, ikke? Så hvis vi skal bevæge os ind i afvisningsanatomi, ja, det er fint at være venlig, som du jo også er. Ja, men det er måske ikke smart. Det er, jeg er okay. Tak, fordi du spørger. I øvrigt, du skal ikke bruge flere kræfter på mig. Jeg er ikke interesseret. Ha' det godt. Ja, det er den kloge måde at gøre det på. Jeg tror, at jeg måske ikke bryder mig om... Altså, jeg tænker, det må være ydmygende for ham at få sådan en besked. Okay, manden, der skriver til dig, der er vist mange, der vil rense ud i dine rør, var og sprød krop og lyst til en fræk date osv. Prøv at høre, han fortjener faktisk ikke noget som helst. Nej, det er også rigtigt. Hvordan skal vi vurdere digtet her? Jeg vil gerne give det 3 stjerner, fordi der er både resignation, masochisme, sadisme, misforståelse, mangel på forståelse, at der er alt muligt i det. Det kan jeg ikke rigtig... Jeg må... Altså, det var sjovt at læse det op, men jeg tror ikke, det kan blive til mere end en fra mig. En, det er sådan en desperationsblues. Ej, jeg synes, jeg må give Anne ret. Han lukker op for nogle forskellige ting. Jeg giver ham 2,5. Ja. Jeg synes, det er sjovere, end det er godt, ikke? Altså, mennesker, der bruger vendinger, som der er vist mange, der vil rense ud i dine rør, var, haha, de får en. Et hjerte af mig. Han havner over i bunken. Stadigvæk så er det sådan, at henvendelsen til radiovært Anne-Sophie Allarp, en ros, hendes stemme, der blev sammenlignet med en saxofon, der var dyppet i Børnehuset Saft og Rød Aalborg, den er klart vores favorit indtil videre. Vi tager nu... det vil jeg gerne, hvis ellers jeg kunne se, hvad der er på min skærm. Det kan jeg ikke rigtig. Fordi den hedder, det er Frank, der tilbyder en kop pik. Lyt med her. Frække dig. Hvis du er sød, kan du godt få en kop pik. Men jeg gider ikke snakke med dig bagefter. Skriv hurtigt svar retur, hvis du er til noget. Jeg er til intelligente kvinder, og du har god stil, men jeg er ikke til ventegodt piger og ubeslutsomme piger. Kommer i aften, hvis du ikke er busy, busy. Frank. Ej, det er verdensklasse. Det er en fantastisk henvendelse. Og som der var en, der skrev meget, meget køligt på min Facebook, for jeg er jo et svin, og jeg havde jo lagt den her henvendelse op. Hun skrev, hvis den kan være i en kop, så er du ikke interessant. Ja. Ej, men det er sagen vedkommende her. Jeg elsker, at han skriver, at han gider ikke snakke med dig bagefter. Du skal skrive hurtigt, svar retur, hvis du er til noget. Men han får jo ikke svar, når den kan være en kop, så det er overhovedet ikke sagen uvedkommende. Det er helt essentielt, det han leverer i første vers. Jeg har kopper, der er store derhjemme. Jeg vil sige, altså, det er jo, måske er det en stor kop. Ja, ja. Altså, det er jo, der er store og små kopper, der er, på Starbucks, der kan du få tall, grande, ekstra, et eller andet. Så der er sådan forskellige slags... Hvor går I på Starbucks? Ja. At de har kopper på størrelse med lår. Så man er forudindtaget, altså, og forminsker faktisk lyrikeren, Hvis man antager, at det bare er en lille bitte kop. Ej, jeg vil sige, at han formindsker sig selv ved at skrive på den måde. Ej, det er sjovt skrevet. Vil du have en kop pik? Altså, det er ligesom at invitere på en kop kaffe, ikke? Må jeg have lov at byde dig på en kop kaffe? Nej, jeg kunne bedre tænke mig en kop pik. I virkeligheden, så kunne han jo have kamufleret den yderligere, hvor jeg faktisk så havde tænkt, okay, så er han også en intellektuel, fordi han kunne have skrevet, vil du have en kop kaffe med min egen creme? Eller et eller andet, ikke? Nej, nej, men det er vi da. Det er her, der er han for direkte. Altså, der prøver han sådan at gøre det til et eller andet, som det slet ikke er. Nej. Tom Sange. Jeg synes, det er interessant. Det her er jo den komplette antitese til tabermanden fra før. Ja, det her, det er jo en, der simpelthen... Altså, han er jo sikker på, at han er ovenpå fra starten. Altså, du skal ikke tro, at han gider med følelser og snakke med dig og sådan noget, ikke? Altså, det kan godt være, at du er helt vild med ham med Frank, ikke? Men altså, han er ikke til mere end en kop pik, vel? Men selve udtrykket en kop pik, det er jo meget sjovt, fordi det er lidt overraskende. Det kan jo godt være, at det faktisk er opstået spontant, at han var ved at skrive en kop kaffe, så tænker han, nej, jeg går hele vejen. Han prøver sgu en kop pik. Så hvor mange hjerter skal vi give Frank? Vi skal ikke vurdere hans evner som elsker, men som digter. Den er jo lidt svær. Den er jo faktisk sjov, ja. og vanvittig. Så den har jo galskaben indbygget og paradokset indbygget, ikke? Så måske skal den jo faktisk have 4, selvom jeg synes, Frank er en idiot. Ja. Jeg tror kun, jeg giver den 3. Fordi han starter... Altså, den der intro, den... Hvis han havde droppet det der, er du til en kop pik allerede der, så falder man jo af. Så kunne han faktisk muligvis have fået noget på linen. Og hvad lander du på? Er du landet på 3? Jeg vil gerne sige, at jeg synes, at det her digt er et fantastisk billede på den moderne, indbilde mand, som tror, han kan alt muligt, og dybest set er en parodi på sig selv. Jeg giver Frank 4 stjerner. Yes. Du lytter til Anne Jagt med Anne-Sophia Hermansen. Og jeg har fortsat besøg af forfatter Ahmed Mahmoud, af skribent på Zetland Torben Sangild og af kærlighedsekspert Julie Rugaard. Vi analyserer lummerlyrik, og nu vil jeg gerne præsentere jer for en beskedudveksling, Julie, som du har været udsat for, og som vel er en bevægelse fra kærlighed til had. Ja. Hej Julie. Jeg er rigtig glad for, at du gerne vil være min ven her på Facebook. Du synger fantastisk godt, og er rigtig cool i Masterchef. Var overrasket over at se, at du var 36 år gammel. Du ser så utrolig smuk ud. Du ligner en på 25. Du er en rigtig smuk pige. Håber virkelig, du vinder Masterchef, din dejlige tøs. Jeg tænder på dig, søde Julie. Stop. Blev du sur? Skal vi tunge kysse, din dejlige tøs? Du skal stoppe med at skrive sådan noget til mig. Du har fake patter. De er ikke ægte. Men jeg vil gerne sutte løs på dem. Du er mega dejlig. Vil slikke din fisse. Du har en lækker fisse. Mums. Jeg vil slikke løs på din fisse, din billige luder. Sut min pik, din tøjte. Sut min pik, din ulækre tøjte, din klamme kælling. Fucking luderkælling, du elsker jo pik i røven, din tøjte, din ulækre luder. Mega klam og ulækker er du, din mega luder. Luder, luder, luder, luder, luder, luder, luder, luder, luder. Og chat afsluttet. Der må man sige, ja, den sidste del her, hvor han bliver sur... Der er det jo faktisk lidt rap-agtigt. Det kunne man faktisk godt sådan næsten rappe. Og det er også skrevet på verdens beat på, ikke? Altså, og der er sådan en del gentagelsesting og sådan noget, ikke? Altså, sut min pik, din tøjte. Sut min pik, din ulækre tøjte. Altså, man kunne sagtens lave et eller andet på det, ikke? Og så luder kunne så til sidst være sådan en slags omkvæd eller koda, der kører, mens sang ligesom afsluttes, ikke? Jamen, det leverer en rytme til sidst, det der luder, luder, og hvad lytterne ikke kan se, det er jo, at der er et skiftende antal ur. Ja. Så ja, man kunne faktisk synge. Luder, luder, luder, luder, luder, luder, luder, luder. Faktisk, du skal lave en sang. Det er en god måde at ligesom komme ud på den anden side. Det er sådan, at stå og synge på. Vil det være bedre, hvis det sådan, han har sluttet bare på et konstant luder? Som et sådan udråbstegn eller fordi, et punktum? I virkeligheden ikke. Sagde den ikke lidt ud af sådan en lyde? Nej, jamen jeg tager lige over. Han starter rigtig sødt, ikke? Og det er, fordi han prøver at score dig. Ja. Og han prøver at chamere sig ind, og så beder du ham om at stoppe med udråbstegn. Og det kan han ikke forstå, og så beder du ham sådan kort og kontant om, nu skal du ikke skrive til mig mere. Og så bliver han vred. Og så starter han den der, du har fake patter og alt det der. Og det er i virkeligheden, altså hvis I forestiller jer, at han står og polerer boldtræet imens, ikke? Eller så, til allersidst, ja. Så blev der stille i studiet. Så til allersidst, de der luder og grund til der forskellige ur, det er hans... Han er helt oppe på vej til at komme. Han er på vej, yes, lige men, præcis. Men så vil jeg holde med Anna-Sophia og sige, så skulle der jo også være et klimaks, ja, som var det længste. Det savner jeg i den der sådan orgastiske... Jamen, det er, fordi han går i kramper jo. Men, nej, jamen, jeg vil sige... Altså, manden kan jo ikke blive ved med godt, at skrive... Jeg kan godt give en forklaring. Altså, jeg går ind og blokerer ham efter luder nummer 6-9. Efter 9 luder, så har jeg... Altså, så han kunne faktisk godt have sat det sidste punktum. Altså, det kunne han faktisk godt. Der kunne have været meget langt, altså med en masse uger til sidst. Ja, og store bogstaver. Hvor han bare finger ned på tasten med U, og så kører det ellers bare, mens han spiller den af. Ja. Vi bliver nødt til også at kommentere sådan noget som sprog. Lytterne, de synes, vi er nogle værre fascister, når vi kommenterer folks sprog, men det gør vi jo, fordi det her, det er jo en digtanalyse. Det er et litterært produkt, og der tager vi alting med, blandt andet også de her nyskabelser, der er der jo nogle af. Der står noget omkring dine bryster, de er ikke A-G-T-I-G. Ægti. Det er jo en blanding mellem ægte og rigtig, så det er jo faktisk en neologisme. Ja, det er jo frihed i virkeligheden, ja. Ja. Det er ikke ægte. Så er de bare en stavefejl. Ikke ægte. Altså, det var sådan noget, Magda Coyne godt kunne have sagt. Ja. De er ikke ægte. Ja, ja. Det er rigtigt, ja. Det kunne være, at man skulle prøve at bede Magda Coyne om at lægge musik til det her på et tidspunkt. Indledningsvis er det jo en hengiven henvendelse. Ja. Jeg er rigtig glad for, at du gerne vil være min ven. Ja. Du synger fantastisk godt. Jeg godt lide dig. Er rigtig cool i Masterchef. Og så roser han dig for at se ung ud. Ja. Du er dejlig, du er smuk. Ja. Han håber virkelig, du vinder. Da der så ikke kommer noget svar. Det her, det er sådan også en afvisnings anatomi, vi går ind i her. Så kommer der, jeg tænder på dig, søde Julie, som er sådan en slags, hvis ikke du forstod den første, vil jeg gerne lige specificere. Understrege. Og du skriver så bare til ham kontant, stop. For du ved godt, hvor han er på vej hen. Ja. Og så spørger han, bliver du sur? Der er aldrig nogen mænd i verdenshistorien, der har fået noget som helst på den sætning. Så det er en lille smule måde i øvrigt at levere det. Hvorefter han så skriver, skal vi tungekysse din dejlige tøs? Du skriver, du skal stoppe med at skrive sådan noget til mig. Udråbstegn, udråbstegn, udråbstegn, udråbstegn, udråbstegn. Og så kører den ellers bare, du er fake, Peter. De er ikke de... Men er det ikke, fordi det er der, han bliver nødt til at vinde noget af sin selvrespekt tilbage? Fordi nu har han har fået den ultimative afvisning, og så... Skal du svines til? Fuldstændig. Altså, så er du det ene og det andet, og alt ved dig er lige pludselig ikke længere grimt og lækkert og sådan noget. Og der føler han nok, at så gav han dig igen. Du afviste ham, og så fik han lov til at returnere det. Ja. Men der er jo tydeligvis noget erotisk i det. Altså, afvisningen tænder ham jo. Det er også jo. Det. Jeg kan godt lide Ahmads onani-udlægning der. Den har noget for sig. Jeg tror ikke, det ville have været så godt for ham, hvis du havde konverseret ham undervejs, og så for eksempel skrevet, tusind tak for din henvendelse. Det er meget sødt af dig, og modigt at henvende dig til en, du overhovedet ikke kender. Jeg er desværre ikke interesseret. Det havde ikke virket lige så godt som tavsheden, som jeg tror faktisk tænder ham. Mm. Det skal siges, at de her beskeder, der kommer her, de kommer inden for 3 minutter, tror jeg, når han at skrive alle de her beskeder. Det tager også kun 2 minutter for en mand. Ja, 3 minutter, når man skal skrive imens. Lige præcis. Men jeg synes, det er ret godt klaret, at han kunne skrive så meget med én hånd. Jeg synes jo, at det er det, jeg synes, der er virkelig interessant. Det er, hvordan et menneske kan gå fra en stemning og en situation, der i virkeligheden er drevet af kærlighed og begær og glæde og sådan det føles som sådan passioneret det første, ikke? Og det er sådan det er lyst og kærligt og ved en faktisk i virkeligheden ved en enkelt afvisning kan blive så arg at jeg jo tænker hvad fanden var der sket, hvis jeg var stået foran ham? Ikke, hvis det her ikke havde været på skrift, men havde været på en natklub eller en senaften... Han virker jo ikke helt rask for at sige det, som det er. Ej, det tror måde, jeg heller ikke. Den måde, han takler en afvisning, er jo usund. Ja. Ja. Det kan man godt kalde det. Men en analogi, jeg læste listen i Politikken i sidste uge, der sammenlignede det danske sommervejr med at være kæreste med en psykopat. Alting er solskin, lige indtil du får en pande lige i hovedet. Det er jo lidt den samme følelse, han efterlader. For nylig blev Napoleons breve til Josefine solgt for 3 millioner kroners penge eller sådan noget. Og de kunne jo i virkeligheden godt lidt minde om, altså selvfølgelig lidt finere i sproget og ikke skrevet sådan, som Malte Coyne ville gøre det. Men han er jo, han skriver jo kærlighedsbrev, hvor han elsker hende, elsker. Hun er smukkest, mest fantastiske kvindemenneske. Så går der 3 dage, han har ikke fået et brev retur fra hende, ikke? Og så, hvad skete der i de 3 dage? Hvorfor skriver du ikke til mig? Hvor er du henne? Jeg leder efter dig overalt. Du er et frygteligt menneske, at du ikke giver mig kærlighed tilbage. Jeg føler mig afvist, og hvordan kan du være det bekendt? Og sådan, ikke? Han bliver jo også frustreret. Og i virkeligheden, hvis han havde levet i dag, kunne han jo måske godt have kaldt hende en klam luder med en lækker fisse, og der elsker pikkerøvene. Men altså, forskellen er, at han har haft et forhold til hende. Ja, det skal vi lige huske på. Men jeg tror også, at denne her mand tror, han har haft et forhold til mig. Ja. Jamen, passion kan jo også blive til en besættelse, og så går man helt amok lige pludselig. Altså, og det er måske også det, der sker her. Ja. Du lytter til Anne Jagt med Anne-Sophia Hermansen. Vi har 10 minutter tilbage, og vi har givet så mange hjerter, vi kunne, til i særdeleshed et digt. Alarp, din stemme er som en saxofon. Jeg synes endnu en gang, vi skal høre Michael Bertelsen læse det op. Alarp, din stemme er som en saxofon, der er blevet dyppet i børnehus til saft og rød Aalborg. Den rydder altså bordet, når det kommer til nummerlyrik. Altså, det er fremragende. Ja. Det er også fordi, at det bliver man sgu charmeret af på en eller anden måde. Fordi han har gjort sig umage. Ja. Og det er kort og præcist. Og han er godt begavet. Og det er originalt. Ja. Enig. Det er ubetinget det fineste digt, der er blevet skrevet i den her omgang. Vi er også tilbage om et halvt år med flere analyser af godt fra andet bakken, ligesom vi jo tidligere har analyseret vemmelsespoesien. Så har vi jo så i dag kigget lidt på lummerlyrikken. Men jeg havde også bedt jer om at tage nogle digte med fra folk, der ved, hvad det egentlig er, de laver. Altså nogle kærlighedsdigte fra mennesker, der faktisk kan finde ud af det. Og Tom Sanghild, du har en skærm foran dig. Det er derfor, jeg er sådan ventet, til vi kun havde 9 minutter tilbage. Lad mig høre en gang. Hvad er dit favorit kærlighedsdigt? Jamen, det er jeg jo i tvivl om, ikke? Og nu skal det siges, jeg har ikke haft meget lang tid til at tænke over det, så jeg sådan har lidt desperat grebet nogle ting fra bogregionen, som har forskellige kvaliteter. Jeg vil sige, hvis du har grebet det rette, så kan du virkelig få meget i andet bakken. Ja, lidt. Det er fint. Er det kapitel 13? Korintherbrev? Nej, det er Julie kommenterer, jeg har Bibelen med. Det er selvfølgelig højsangen, ikke? Ja, okay. Nå, højsangen, fordi Paulus brev til korinterne er jo også smukt tale, de er inde med mennesker, så ingen stunger, men ikke kærlighed. Og størst af alt er kærligheden. Og der var jeg en rummende bjælle, ja. Ved du? Men altså, det var ikke, fordi jeg ville læse hele højsangen. Jeg ville bare læse meget korte, eller første halvdel er meget korte, tredje kapitel. Så nu, måske skulle du vælge, Anne-Sophia. Skal jeg læse op af højsangen, eller Søren Ulrik Thomsen? Eller, vi vil gerne høre noget Søren Ulrik Thomsen. Det er fra digtsamlingen Rystet Spejl, der kom for et par år siden. Og digtet lyder sådan her. Selvom du stadig er smuk, er det alligevel på en anden måde end den gang, vi dansede i regnen, og det skrøbelige kun var en del af din skønhed, der sad som et syl i mit øje. Men i dag, hvor vi to er mødtes tilfældigt, i Sølvgade krydses styrtende lys, og du står i din dejlige kjole, er skønheden omvendt kun en del af din skrøbelighed, der ridser mit blik som et glasskår. Jeg smelter helt. Tænk, hvis det var i stil med det her, det, der man kunne modtage i andet bank. Sølvgade styrtende lys. Så lige før man kunne blive gift på Facebook. Ja, jeg vil bare sige ja. Ja, så kunne man faktisk godt blive gift. Ja, så vil jeg sige ja. Ja. I skal bare huske på, jo, når I siger det, at det her jo, det er jo et fortidigt forhold, ikke? Det er jo, det er jo, at jamen, det, er jo, det, gensynet, det handler om altså, at møde sin ekskæreste, ja, og stadig finde hende fortryllende, men på en anden måde, der på sin vis er modsat, og hvor den syl, der før stak i øjet, nu er blevet til et glaskår, der ridser ens blik. Må jeg ikke lige tilføje noget til det? Fordi et af mine yndlingsdigte, det er det, der hedder Gensyn af Morten Nielsen, som jo netop også handler om at se en den... En af Søren Ulrik Thomsens store forbilleder. Tabte, elskede en gang til, fordi når du læser det der op... Jeg har selv taget det der gensyn med, og det, de to supplerer faktisk meget fint hinanden. Morten Nielsen skriver, jeg blændes lidt igen ved at se dig og standser og står stille for dit nik. Du er ny som dit eget nye forår, og som lyset, der brydes i dit blik. Du er smuk og den samme og ny i en kjole og en hat, jeg ikke kender. Men jeg selv er en ubarberet satan, der for lejen står og ser på dine hænder. For selvom du er fremmed og en andens, og nu er hans i dette mødens stund, står legender om noget, som er henters som tegn i din hånd og om din mund. Du har ord med, som jeg engang har sagt dig, og den, der i dag går med dig hjem, han skal høre i dit hjertes konkylie den lange susen af dem. Jeg tror, at Søren Ulrik Thomsen er blevet inspireret af Morten Nielsens digt Gensyn til det der. Der er flere elementer. Jeg ved i hvert fald, at Morten Nielsen er en af hans yndlingsdigter, så det kan sagtens være. Høre i dit hjertes konkylie. Ej, hvor er det fint. Hvad har du med, jeg har taget græd lidt. Jeg bliver simpelthen så rørt, men jeg er jo også fraskilt, og du ved... Og tit så har jeg en tendens til at kigge tilbage på det med vrede og fortrydelse og alt muligt. Og det kunne være, at jeg skulle... overveje det en lille smule. om jeg skulle prøve at se det med nogle andre øjne. Nogen, der ikke er helt så ridsede. Jeg har flere forskellige med, jeg ved ikke. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal vælge. Jeg har 4 minutter tilbage, så du kan kun vælge et. Jeg tager et kort. Sig ja. Sig ja til kærligheden. Den er sjælden, mens lykken er almindelig og bleg. Sig ja endog til andres kærlighed, for intet kan man angre som et nej. Og der er intet ekko i dit hjerte, så agt den elskede alligevel. Han ændres gennem noget, der er dig. Dit nej slår noget dyrbart ihjel. Og muligt får du aldrig lært at elske, men du kan lære at sige ja. Hvis du kan tænde lyset i hans øjne, så ved du lidt om kærlighed endda. Nå, og hvem har skrevet det? Det er Tove Ditlevsen. Ahmed Mahmoud? Altså, jeg har... Kan du... vi har haft Morten Nielsen, der er Søren Ulrik Thomsen og Tove Ditlevsen. Det er jo sådan overvejende sådan den danske lyrikkanon, vi fyrer af lige nu her. Hvad har du med? Jeg har et med, der nok vil overraske, for det er ikke så meget sådan kærligheden imellem to personer. Men jeg hørte det her digt, og da jeg hørte det, det rørte mig så meget, fordi jeg synes, det var et rigtig smukt digt. Hvis du vil være blid og smuk... Hvis du vil være blid og smuk, skal du drikke morgendu og spise aftenrøde. Drysse stjerner i dit hår og gnide dine tynde lår med måneskin og fløde. Men hvis du vil være vild og varm med hængerøv og kæmpe barm, så skal du kigge dig selv i et spejl og elske alle dine fejl og være som du plejer. Og Halfdan det er Rasmussen. Så fint, det er Halfdan Rasmussen, yes. Ja. Og det er også et af mine yndlingsdigte. Se, altså, hvis man kan levere det her i andet bakken, så som Julie Rugaard sagde før, så får man altså også direkte et ægteskabstilbud. Så kan det være, at nogen siger ja. Muligvis. Ja. Vi er ved at være ved vejs ende. Vi har været igennem lummerlyrikkens ABC fra andet bakken. Jamen, det er lige, der ligger faktisk et pikbillede foran mig nu. Det er for helt dårligt. Ej, det var, altså, det blev varmt. Vi har faktisk endnu en, som vi ikke har fået afspillet. For vi har jo haft masser af materiale. Nu skal vi se. Lad os prøve at slutte af med den. Hey, Miss A. Hvor jeg dog godt gad, at du fyldte mit øjesyn på godt og mindre godt. Dagligt begrænsede mine ører samt anerkendte, at vi kunne se blinkende lygter sammen og både smile og grine sammen. Derudover kunne det være cool at tænke tanken. Hvad nu hvis der tages børn med på date nummer 1? Ja, der går vi jo så fra børn. Halfdan Rasmussen, Tove Ditlevsen, Søren Ulrik Thomsen og Morten Nielsen. Lige til et datingforslag med børn. Det er da, hvad man kan kalde et overraskende billede. Ja, og skråstreg børn, det forstår jeg slet ikke. Nej, jeg tror, han vil skrive barn, skråstreg børn. Måske har han et, og du har flere, eller omvendt. Og jeg elsker, at den måde, han også har afsluttet sin egen henvendelse, det med et thumb up til sig selv. Ja, og solbriller og det hele, ikke? Date 1. Jamen, jeg ved, jeg blev så berørt af de digte, der lige er blevet læst op, at jeg kan slet ikke mærke det, der lige er blevet sagt. Nej, jeg tror, at læreren er, som vi også har påpeget mange gange, gør dig umage. Ja. Sæt dig ind i, hvem er modtageren? Ellers forsvinder man i dem, der kan noget mere. Så forsvinder man i andet bakken, vel? Nigeria, breve og pikbilleder og hvad der ellers ligger derinde og raller rundt. Det har været en fornøjelse at have jer på besøg. Vi havde annonceret, at litteraturforsker Mette Høgh også ville komme, men hun blev forhindret. Hun skulle simpelthen flytte. Eller så blev hun bare skræmt væk af vores tråd på Facebook, hvor der handlede om blandt andet, at Poul Krebs også skulle inviteres ind og synge noget kærlighed og sådan nogen som os og den slags. Det er jeg glad for, at der blev nedlagt forbud mod. Kærlighedsekspert Julie Rugaard, tak til dig. Ja, tak. Skribent på Zetland Torben Sangel, tak også til dig. Og til forfatter Ahmed Mahmoud. Og lad os lytte til Kongen af Lummerlyrik. Hvis vi kan nå det. Alarp. Din stemme er som en saxofon, der er blevet dyppet i børnehuste saft og rød Aalborg. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.